นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้เรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนั้นท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่จะทำให้เราไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแต่ก็ไม่หิวไม่โหยไม่กระหายรสอะไรที่จะเมื่อกินแล้วแม้ก็กินได้อีกแต่ว่าไม่หิวแล้วก็ไม่อิ่มจนเดือดดัดกินได้เรื่อยๆนั่นคือรสชาติแห่งธรรมะท่านผู้ฟังรสชาติแห่งธรรมะจะเป็นสิ่งที่แม่มันก็เสพได้เรื่อยๆพัฒนาได้เรื่อยๆทำให้ดีไปได้ขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ว่ารู้สึกหิวความหิวเนี่ยเป็นลักษณะของเจ้าตัณหาอวิชชามันทำให้เราถึงแม้จะได้มากแล้วก็หิวอยู่แต่ธรรมะนี้ทำให้เราอิ่มอิ่มอกอิ่มใจตามฝังอิ่มอกอิ่มใจแล้วแต่ก็ยังเสพได้เรื่อยๆยังทำอยู่ได้เรื่อยๆไม่ใช่ว่าอิ่มจนอึดอัดหรือว่าหิวจนหอยกระหายแต่ว่ามีความสบายๆในเรื่องของธรรมะท่านผู้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะถึงความสบายบางทีมันก็ต้องลำบากมาก่อนซึ่งความสุขชนิดที่เราจะได้จากการที่เราเห็นธรรมะเนี่ยความสุขประเภทนี้จะไม่ได้หาได้ด้วยความสบายๆไม่ได้หามาได้ด้วยความสุขแต่หามาได้ผ่านมาได้ด้วยความทุกข์ด้วยความลำบากเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ลำบากก่อนท่านผู้ฟังอย่างพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะมาตรัสรู้เนี่ยถ้าเราไม่ได้นับรวมเรื่องของการทำทุกขกิริยาไม่ได้นับรวมเรื่องของการที่อยู่ในปราสาทราชวังเอาแค่เฉพาะเรื่องการมาปฏิบัติตามทางสายกลางอย่างเดียวเนี่ยมานั่งสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ด้วยความสบายๆก็ต้องผ่านความลำบากลำบากมาด้วยสมาธิก็เสื่อมบางทีก็กลัวตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเคยเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นในการที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆนานาเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขความสำเร็จเนี่ยแน่นอนอุปสรรคที่เราจะต้องผ่านมานั่นคือความลำบากที่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นความที่สมาธิเสื่อมบ้างเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าความงุนงงความสงสัยความอยากในกามความสะดุ้งหวาดเสียวความเพียรมากเกินไปความเพียรน้อยเกินไปหรือว่าความที่เอาใจไปใส่ในเรื่องต่างๆนานาทำให้บางทีจิตมันก็ขึ้นๆลงๆมีความรุ่มๆดอนๆไม่ได้สบายๆแต่ผ่านกระบวนการความลำบากซึ่งกระบวนการความลำบากที่เราผ่านมานี่มันคุ้มกันนะท่านผู้ฟังในการที่เราจะทำให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็เพื่อที่จะให้รู้อริยสัจสี่ได้จุดประสงค์ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือเพื่อที่จะให้เรามารู้อริยสัจสี่ซึ่งในกระบวนการทำการปฏิบัตินั้นตัวบทแม่บทคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้บอกไว้ก็สามารถหาหลักฐานต่างๆได้ในเอกสารที่เขาเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีข้อมูลอยู่หลายชั้นอยู่หลายอย่างซึ่งถ้าเราทำความเข้าใจในข้อมูลหลากเรื่องหลายอย่างนี้แล้วมันทำให้เกิดการทำการปฏิบัติอันนี้ก็ดีมากแต่ถ้าบอกว่ายังมีความไม่ลงใจไม่เข้าใจตรงไหนข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะมาบอกพูดคุยข้อสงสัยในประเด็นต่างๆกับท่านผู้ฟังได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com ส่งมาแล้วก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์หรือว่าใน วันเสาร์อาทิตย์ที่มาคุยกับคุณเตือนใจสินธุวันนี้ในวันนี้เราก็มีคำถามมาจากคุณอ้นคุณอ้นนี้ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ถามถึงเรื่องของสังโยชน์ตามหวังว่าสังโยชน์ในข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยที่มีความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนเนี่ยความเห็นอันนี้มันแค่ไหนอย่างไรและต่างจากมานะซึ่งคำว่ามานะเนี่ยเป็นเครื่องร้ายรัดหรือสังโยชน์ในข้อที่8ที่มีความยึดมั่นในตัวตนในคุณสมบัติของตนและในสองข้อนี้มีความต่างกันอย่างไรระหว่างสักกายทิฏฐิและคำว่ามานะในเบื้องต้นนี้เรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องของคำว่าสังโยชน์คือเรื่องรอยรัดซะก่อนนะท่านผู้ฟังนะคือคนเราเนี่ยมันติดอยู่ข้องอยู่ในขันห้าในโลกในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปฐพธรรมรมยังต้องมาเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่เนี่ยที่มีอวิชชาตัณหามันรึงรัดไว้เนี่ยอวิชชานี่เปรียบเสมือนเป็นรากตัณหานี่เปรียบเสมือนเป็นยางเหนียวของเหนียวเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเหนียวเหนียวหนืดหนืดยืดยืดรึงรัดรึงรัดไว้เนี่ยแยกออกเนี่ยพิจารณาออกแตกออกพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเนี่ยแยกออกได้ว่าเป็นเครื่องรอยรัดศัพท์ที่ท่านใจเรียกว่าเป็นสังโยชน์เครื่องรอยรัดเครื่องรอยรัดนี้มีอยู่ทั้งหมด10อย่างแยกเป็น3ชั้นในชั้นแรกคือข้อที่1 2 3ชั้นที่2คือ4และ5และชั้นสุดท้ายคือ6 7 8 9 10ถึงแยกได้เป็น3ส่วนถ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดานะยังแบบหนาอยู่ยังไม่ได้เห็นอะไรยังไม่ได้มาในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยก็จะถูกรึงรัดอยู่ทั้งหมด10อย่างนี้ทีนี้พอเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องเริ่มมีความเห็นที่ถูกต้องมาในทางคำสอนของพุทธะสามารถที่จะมีความเข้าใจมาเข้าใจนี่นะคือมีทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องก็เรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าเป็นอนัตตานี่คือสำคัญนะเป็นอนัตตามีความเห็นที่ถูกต้องว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนะมันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นอนิจจังแต่สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์นะไม่ใช่เป็นสุขนะเป็นทุกขังมีความเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจนี่คือเข้าใจอยู่นั่นทำฟังนะแต่ว่ายังละไม่ได้นะเข้าใจกับละนี่คนละอย่างกันคำว่าเข้าใจเนี่ยคือมีความเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้ไม่ควรยึดถือแต่ว่ายังละไม่ได้คำว่าละไม่ได้เนี่ยหมายความว่ายังมีเรื่องรอยรัดรึงรัดอยู่รึงรัดในอะไรรอยรัดในอะไรก็คือยังยึดขันห้าอยู่แต่มีความเข้าใจแล้วว่าขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงเข้าใจถึงในระดับที่ว่าเจ้าสักกายทิฏฐิเนี่ยมันละไปได้แต่ว่ายังละอวิชชาได้ไม่หมดยังละตัณหาได้ไม่หมดที่เหลือนั้นอยู่ในรูปอะไรเนี่ยก็ยังที่เหลือทั้งหมดนั่นก็9อย่างที่เหลือจะรัดอยู่ในเรื่องรูปของกามเรื่องของมานะแต่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในสังยุตตนิกายตมุฝังเปรียบเทียบไว้กับพระอรหันต์กับโสดาบันเนี่ยว่าพระอรหันต์กับโสดาบันต่างกันอย่างไรเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็มีความเข้าใจในขันธ์5อย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าอริยสาวกที่เป็นในระดับโสดาบันเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องขันธ์5อย่างถูกต้องแล้วถึงขนาดที่เรียกว่าคุณเข้าใจเหตุเกิดความตั้งอยู่ของมันรสอร่อยโทษอันต่ำซามอุบายในการออกอันนี้ก็เรียกว่ามีความเข้าใจละแต่ว่ายังไม่เข้าถึงเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเข้าถึงแบบพระอรหันต์เนี่ยเขาสามารถที่จะหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมันคําว่าหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมันนั้นก็คือละเจ้าอวิชชาออกได้ถอนตัณหาขึ้นได้หมดมีความเข้าใจถูกต้องด้วยแล้วก็สามารถละเจ้าตัณหาได้หมดด้วยนี่คือลักษณะของพระอรหันต์แต่โสดาบันเนี่ยคือเข้าใจอย่างถูกต้องอยู่แต่ว่ายังละอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยได้ไม่หมดแต่มีความเข้าใจมันละว่าอ๋อมันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ของที่จะยึดถือได้มันไม่ใช่ของที่จะเอาเป็นสาระได้แต่มีความเข้าใจตรงเนี้ยสามารถที่จะละสักกายทิฏฐิได้น แต่คำว่าละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าละอวิชชาละตัณหาได้หมดแล้วนะเพราะไอ้เจ้าสักกายทิฏฐิเนี่ยมันเป็นกลุ่มแรกเท่านั้นเองเป็นข้อที่หนึ่งในกลุ่มแรกคือเราแบ่งเป็น3กลุ่มอย่างที่ว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสเนี่ยเป็นกลุ่มที่1ที่ผู้ที่มีความเห็นอย่างถูกต้องเขาจะมีความเข้าใจแล้วเขาจะคลายความเคลือบแคลงเห็นแย้งนี่คือวิจิกิจฉาจะไม่ได้ปฏิบัติอะไรในลักษณะที่มันจะรูปๆคลำๆเป็นในลักษณะที่จะไม่ให้ได้พ้นทุกข์ได้เนี่ยก็จะไม่ทำละอะไรเรื่องที่มันเป็นไร้สาระของที่ไม่ได้จะเป็นสาระพิธีกรรมงมงายอะไรเขาจะเลิกได้นั่นคือในกลุ่มแรกคือสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจนะแต่ยังไม่เข้าถึงในการที่จะละได้เข้าใจอยู่เข้าใจในระดับที่ละสักกายทิฏฐิได้แต่ยังละไอ้เจ้าความยึดถือยังไม่เข้าถึงตรงนั้นได้ข้อที่2คือวิจิกิจฉานี่ละได้ความเคลือบแคลงเห็นแย้งในมรรคในข้อปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่มีละไม่สงสัยในวิธีการปฏิบัติหรือผู้สอนหรือในตัวผู้ปฏิบัติก็ตามไม่ปฏิบัติอะไรชนิดที่มันแบบไร้สาระเป็นพิธีกรรมงมงายอะไรต่างๆไม่ทำสามอย่างนี้คือกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะละได้ทีนี้ในเรื่องของมานะธรรมวังนี่เป็นเรียกว่าเครื่องร้อยรัดที่รัดลึกคำว่ารัดลึกเนี่ยคือมันแน่นมากศัพท์ภาษาบาลีที่ท่านใจก็คือสังโยชน์เบื้องสูงคำว่าเบื้องสูงนี่คือมันลึกมันรัดไว้อย่างแน่นหนาและหนึ่งใน5ข้อนั้นก็คือเรียกว่ามานะในข้อที่1ที่ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างเจ้าสักกายทิฏฐิกับมานะเนี่ยคนที่ละสักกายทิฏฐิได้นี่คือเข้าใจแล้วนะแต่ถ้ายังละมานะไม่ได้นี่คือยังไม่เข้าถึงนี่คือความแตกต่างระหว่างโสดาบันโสดาปัตติผลนะกับพระอรหันต์คืออรหัตผลนะนั่นคือแตกต่างกันอย่างนี้เข้าใจเหมือนกันต้องเข้าใจเหมือนกันเนี่ยคือสักกายทิฏฐินี่ละได้ละไอ้ความเห็นที่ไม่ถูกเนี่ยถอนไปแล้วมีความเข้าใจที่ถูกแล้วพอมีความเข้าใจที่ถูกไอ้ความเข้าใจที่ไม่ถูกก็ดับไปพอมีความเข้าใจถูกแล้วมีความไม่เข้าใจที่ไม่ถูกละไปได้แล้วเนี่ยสักกายทิฏฐิลบไปแล้วเนี่ยแต่ถ้ายังละไม่ได้ยังละเจ้าความยึดถือไม่ได้ก็ยังอยู่ที่โสดาบันอยู่คือยังละมานะไม่ได้แต่ถ้าละมานะได้ละอวิชชาได้นะมานะตรงเนี้ยคืออุปาทานที่จะมายึดถือไว้ในรูปของความเป็นตัวตนอย่างที่ว่านี่คือในข้อที่1ทีนี้ในประการที่2ที่มีความแตกต่างกันระหว่างเรื่องของมานะกับสักกายทิฏฐิเนี่ยคือเป็นเรื่องของตัวเองถ้าสักกายทิฏฐิเนี่ยคือเป็นเรื่องทั่วๆไปในเรื่องคนอื่นท้องฟ้าภูเขาต้นไม้ทะเลมารดาบิดาอันนี้คือเรื่องของคนอื่นๆเรามีความเข้าใจละแต่ว่าตัวเองเนี่ยคุณยังไม่เข้าใจยังยึดถือด้วยความเป็นตัวตนในตัวเองอยู่ในตัวเองอยู่นะว่าเออฉันก็ยังเป็นกายของฉันอยู่แต่มีความเข้าใจแล้วว่ากายของฉันเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่ว่ายังละกายนี้ไม่ได้ยังละคำว่าละกายนี้เนี่ยคือยังละความยึดถือในกายเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าคนที่ละมานะได้เนี่ยนะคือเป็นตัวตนของตนคำว่าตัวตนเนี่ยคือหมายตัวตนของสิ่งอื่นหรือตัวตนของตัวเราเองแต่ถ้าตัวตนของสิ่งอื่นๆและตัวเราเองอันนี้คือสักกายทิฏฐิก็มีความเข้าใจอยู่แต่คำว่ามานะเนี่ยหมายเฉพาะเจาะจงหมายถึงตัวตนของเราเองตัวของเรานี้คำว่าตัวตนเนี่ยหมายถึงตัวของเรานี้ไม่ใช่หมายถึงตัวตนของคนอื่นๆหรือสิ่งอื่นๆดังนั้นในประการที่2ที่มีความแตกต่างกันระหว่างคำว่าสักกายทิฏฐิกับคำว่ามานะนั้นก็คือสักกายทิฏฐินั้นอยู่ในกรณีของสิ่งของทั่วๆไปสิ่งอื่นๆทั่วๆไปแต่มานะนี่หมายถึงตัวเราเองไม่ได้หมายถึงเอาสิ่งอื่นคือถ้าพูดถึงสิ่งอื่นเนี่ยมันจะละไปได้ตั้งแต่ตอนรูปราคะกับอรูปราคะไปแล้วในกามคุณที่มาทางตาหูที่เป็นเรื่องของรูปเสียงแต่ว่าตัวตนของตัวเองเนี่ยนี่คือเฉพาะเจาะจงมาในความเป็นมานะตรงนี้มีความแตกต่างอยู่2ประการตรงนี้ทีนี้ในการที่เราจะละเจ้าสักกายทิฏฐิกับการที่เราจะละเจ้ามานะเนี่ยภาษะที่จะมาทดสอบของเราเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแต่ละสักกายทิฏฐินั้นสิ่งที่จะมาทดสอบเราคือเรื่องของความเห็นในสิ่งต่างๆความเห็นในสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นของใช้ของเราพ่อแม่พี่น้องการงานเรื่องต่างๆสิ่งภายนอกเนี่ยถ้าเราแบบเข้าใจถูกแล้วปล่อยวางได้เนี่ยอันนี้เราจะละสักกายทิฏฐิได้แต่เรื่องมาทดสอบเพื่อที่จะให้เราละได้เนี่ย ก็จะเป็นแบบหนึ่งนะทีนี้คนที่ถูกเครื่องทดสอบมาจากภายนอกแล้วละวางได้เนี่ยแต่เจ้าเครื่องทดสอบที่เป็นภายในความเป็นตัวตนของตัวเองนะอาจจะยังละไม่ได้นี่ก็จะเป็นข้อสอบที่สูงขึ้นไปของเหล่าพระอรหันต์นะซึ่งจะมีข้อสอบที่แตกต่างกันข้อสอบในเรื่องของความเห็นว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงในสรรพสิ่งทั้งหลายอันนี้จะเป็นข้อสอบของโสดาบันข้อสอบเรื่องของความศรัทธามั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นข้อสอบของโสดาบันแต่ถ้าข้อสอบของพระอรหันต์เนี่ยจะเห็นความเป็นอนัตตาในตัวของตัวเองได้หรือไม่จะเห็นสภาวะจิตที่มันจะไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนได้หรือไม่นะข้อสอบมันจะมีความหยาบมีความละเอียดแตกต่างกันนั่นคือคำถามของคุณอ้นที่ส่งมาในทางหน้าเว็บไซต์ส่วนคำถามข้อที่สองที่ผู้ฟังมาจากคุณตาหนูคุณตาหนูนี่ก็ส่งข้อความมาถามคุณตาหนูได้มีข้อความหนึ่งที่ได้ไปอ่านหนังสือมาเป็นข้อความที่อยู่ในหนังสือหลวงปู่ฝากไว้ที่เป็นคำพูดของหลวงปู่ดุลอุตาโลได้มีลูกศิษย์ลูกหาที่บันทึกเอาไว้ทำเป็นหนังสือมีข้อความหนึ่งที่คุณตาหนูได้ไปอ่านแล้วมีความประทับใจมากในคำสอนของหลวงปู่ดุลนี้แต่ท่านบอกไว้บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้ในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนเป็นคำอธิบายไว้บอกว่าเมื่อปี2507มีพระสงฆ์หลายรูปทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเข้ากราบหลวงปู่เพื่อที่จะรับโอวาทและฟังแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะหลวงปู่ก็จึงแนะวิธีอธิบายธรรมะในขั้นต่างสุดท้ายก็ได้มอบปรัชญาธรรมนี้เอาไว้นะบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงจะรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้คุณตาหนูนี่ก็เลยอยากจะทราบว่าไอ้ความหมายที่ว่าคิดไม่คิดแล้วทำไมต้องอาศัยความคิดอีกคำว่าคิดนี้หมายความว่าอย่างไรนี่คือคำถามของคุณตาหนูที่ส่งเป็นข้อความมาในคำว่าคิดท่านผู้ฟังนี่คือภาษาไทยในภาษาไทยคำว่าคิดเนี่ยมันมีใช้กันอยู่ในหลายๆอย่างคิดดีก็มีคิดชั่วก็มีคิดนึกปรุงแต่งไปหลายๆอย่างทีนี้ในทางภาษาบาลีก็จะมีความที่รัดกุมรอบครอบในเรื่องของศัพท์ภาษาสักหน่อยหนึ่งซึ่งในที่นี้คำที่บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้เนี่ยกับคำว่าที่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้สองคิดแรกคำว่าคิดในสองคำแรกกับคำว่าคิดในคำที่3เนี่ยมีความหมายไม่เหมือนกันมีความหมายไม่เหมือนกันเป็นคำพ้องรูปเป็นคำพ้องเสียงแต่คนละความหมายแต่คือถ้าใช้ในภาษาบาลีเนี่ยคำว่าคิด2คำแรกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้เนี่ย2คำนี้คือหมายถึงสัญญาพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าความหมายรู้แล้วก็คิดนั่นแหละเราจะว่าเป็นความคิดก็ได้สัญญาก็คือความคิดความหมายรู้ถ้าเราใช้สัญญาแล้วก็คิดไปคิดจนเอาเท้ากายหน้าผากนี่มันไม่มีทางรู้ท่านผู้ฟังเพราะมันเป็นแค่สัญญาเป็นแค่ความหมายรู้มันยังเป็นแค่ความแบบเข้าใจในสมองแต่ยังไม่ถึงเข้าไปในจิตยังไม่ได้เข้าไปในจิตในใจถึงเกิดความเข้าถึงได้นั่นไม่ได้แล้วตรงนี้เป็นลักษณะการปรุงแต่งของจิตท่านผู้ฟังถ้าเรายังมีการปรุงแต่งของจิตวื้วื้ว้าว้าขึ้นลงปรุงแต่งหน้าหลังไม่สงบระงับเนี่ยจิตไม่มีทางสงบมันจะไม่มีทางเข้าใจอริยสัจสี่ได้เลยแต่คำว่ารู้ตรงนี้เนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดได้จึงรู้คำว่ารู้ตรงนี้นั่นหมายถึงพุทโธนี่แหละหมายถึงการที่เรามารู้อริยสัจสี่นี่แหละหมายถึงการที่จะเข้าถึงธรรมะนี่แหละเราจะเข้าถึงธรรมะได้แต่บางไม่ใช่เพราะว่าเรามีสัญญามาคิดใกล้ครวญในลักษณะแบบนั้นเพราะสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของความทุกข์จะทำให้เราทุกข์ได้เกิดความยึดถือได้แต่ในวรรคที่3ที่บอกว่าแต่ต้องอาศัยความคิดนี่แหละจึงจะรู้แต่คำว่าความคิดในที่นี้เป็นความหมายที่2ที่พูดถึงก็จะหมายถึงเรื่องของการโยนิโสมนสิการก็ได้หรือหมายถึงสัญญาในชนิดที่เป็นมรรคสัญญาในชนิดที่จะทำให้เกิดการนายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานแต่สัญญาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของ ทิศทางที่มันไปคือจะเป็นสัญญาที่ให้เกิดความยึดถือทั่วไปเช่นเรื่องวิชาความรู้การงานการช่างหมอแพทย์พยาบาลวิศวะพวกนี้นั่นนี่เป็นสัญญาที่คิดไปหรือว่าเราอ่านหนังสือจากเล่มไหนอะไรก็ตามคิดไปแต่คิดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะให้เกิดความยึดถือได้แต่ถ้าคิดมาสัญญาใช่ไหมสัญญาคือความคิดนะคิดมาในทางที่จะทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นมรรคละเช่นอะไรบ้างอสุภสัญญาอสุภานะเป็นสัญญานะอันนี้จะสัญญาอันนี้จะสัญญานี่คือหมายถึงความไม่เที่ยงนะอสุภานี่คือความแบบไม่สวยงามหรืออนัตตาสัญญาพวกนี้เป็นสัญญานะอนัตตาสัญญาคือความเห็นว่ามันแบบไม่ใช่ตัวตนคิดใคร่ครวญมาทางนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คิดแบบคิดสัญญานะแต่คิดแบบคิดเป็นมรรคคำว่าความคิดตรงนี้เนี่ยที่ทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พรหมนิพพานเนี่ยลักษณะคำที่พระพุทธเจ้าใช้ท่านจะมีความรัดกุมมากท่านจะใช้คำว่ามรรคนะมอมารอหันคอควายเนี่ยหมายถึงการทำการปฏิบัติพัฒนาให้เกิดขึ้นการที่ร่องรอยที่กิเลสในใจของเรามันลดลงระงับลงการที่เรามีความรู้ยิ่งรู้พรหมมากขึ้นร่องรอยตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นมรรคแสดงว่าคุณทำมาถูกแล้วแต่ว่าถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีร่องรอยตรงนี้นะร่องรอยของความที่มีความหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยรู้ยิ่งรู้พร้อมที่แบบไม่มีร่องรอยตรงนี้เนี่ยอันนั้นไม่ได้เรียกว่ามรรคละก็เรียกว่ามันยังวนอยู่จมอยู่ในกองสัญญานั่นแหละไม่ได้ทำสัญญาให้เกิดเป็นมรรคได้นั่นมันก็ยังจมอยู่นั่นมันคิดเท่าไหร่มันก็จะไม่รู้ล่ะมันต้องหยุดวนเวียนตรงนี้ก่อนแล้วมาตามทางนี้ก่อนมาตามทางไหนทางที่ทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดทำยังไงทำที่ในใจเอาความคิดก็อยู่ในใจนะใช่ใจเนี่ยเป็นช่องทางให้มีทั้งความคิดด้วยมีทั้งการปฏิบัติในจิตด้วยเอาแล้วจะทำไงถึงจะให้ความคิดอยู่ในใจเนี่ยมันกลายเป็นมรรคได้ก็เอามาทำให้จิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสลดลงไงก็เอามาทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสงบระงับไงเอาทำไงถึงจะสงบระงับได้ต้องหยุดคิดไงท่านผู้ฟังหยุดในการที่จะไปปรุงแต่งไปตามสัญญาวนไปเวียนมาหยุดตรงนั้นแล้วทำมาตรงไหนมาในทางที่จะทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดในจิตของเรานั่นคือการที่โยนิโสมนสิการการใคร่ครวญโดยแยบคายไม่ให้เกิดความงุนงงสงสัยความไม่ลงใจแต่ให้เกิดเป็นความเบาใจให้มีความระงับลงของอะไรของราคะโทสะโมหะให้มีความระงับลงของเจ้าตัณหาวิชาให้มีความระงับลงของเจ้าจิตที่มันฟุ้งซ่านทำมาแบบนี้อันนี้เขาจึงเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสิการทำให้เจ้าความคิดอื่นๆที่เป็นสัญญาที่มันจะทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยมันระงับลงตัวนี้มันต้องอาศัยเครื่องมือที่ถูกต้องทุกฝั่งเอามาทำอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงมีการบัญญัติไว้อย่างเนียบรอบคอบมากในเรื่องของกิจที่ควรทำในเรื่องของอริยสัจ4นี้เป็นการเทศกันแรกเลยนะอันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจให้จำแจ้งเลยที่บอกว่าเรื่องของทุกข์คือสัญญาเนี่ยรวมถึงเวทนารูปด้วยสังขารด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้และกำหนดรู้คือทำความเข้าใจมันแต่ว่าในเรื่องของมรรคมรรคนี่แปลว่าทางที่เราจะมาคิดพิจารณาในทางที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยอันนี้ให้ทำให้มากๆให้พิจารณาทำให้มันเกิดขึ้นถ้าไม่มีต้องทำให้มีถ้ามีแล้วต้องทำให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องอาศัยความคิดตรงนี้มาในทางนี่คือในยะที่1ท่านผู้ฟังในยะที่2ที่พูดถึงความคิดที่เป็นลักษณะว่าอสุภสัญญาอธินวสัญญาอนิจจสัญญาพวกนี้นี่ก็อันหนึ่งในยะที่2นั้นก็คือหมายถึงความรู้ที่เกิดจากการใคร่ครวญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองการใคร่ครวญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือคิดนั่นเองคิดใคร่ครวญนั่นเองรู้จักแยกแยะนั่นเองเป็นลักษณะของธรรมวิจยะอันไหนมีโทษเราก็วางซะไม่เอามันนั่นคือเรื่องของตัณหาอันไหนดีมีประโยชน์เราก็ทำให้มันดีมีมากขึ้นนั่นคือเรื่องของมรรคเราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรดีไม่ดีนั่นคือเรื่องของทุกข์ทุกส่วนที่จะทำให้เกิดเป็นความดับไม่เหลือของตัณหาก็มีทุกส่วนที่มันจะไปรวมอยู่กับเรื่องของตัณหาก็มีต้องแยกแยะกันออกในตรงนี้หลวงปู่ดุลที่ท่านพูดไว้ที่คุณตาหนูถามมาเนี่ยก็เพื่อให้เรารู้จักแยกแยะในเรื่องของความคิดนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาทุกความคิดทั้งหมดไม่ใช่เอาความคิดบางส่วนที่มันดีใช่เอามาทำแต่มันถึงจะเกิดความระงับได้จึงจะเกิดความรู้ได้ ุณตาหนูมีคำถามข้อที่สองเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของศีลว่าเอ๊ะทำไมบางทีไปวัดไปวัดแล้วพระท่านไม่ได้ให้ศีลไม่ได้มาพูดว่าปานาติปาตาเวรมณีแล้วก็ให้เราว่าถามว่าปานาติปาตาเวรมณีแต่บอกให้สมาทานศีลเลยแล้วก็ปฏิบัติเลยเอ๊ะอย่างนี้ถือว่าเอ๊ะเรารับศีลหรือไม่อย่างนี้นะคำว่าศีลท่านผู้ฟังมีความหมายว่าการทำอย่างเป็นปกติทำอย่างเป็นปกติในคำว่าศีละเนี่ยเป็นปกติในเรื่องอะไรก็ไม่ฆ่าสัตว์นะคุณไม่ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติคุณไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเทศไม่ดื่มสุราเมรัยอันเนี้ยให้ทำให้มีความเป็นปกติถ้าเรามีความเป็นปกติในเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยเราก็มีศีลอยู่แล้วนะอย่างคนที่ทำงานในออฟฟิศอยู่ในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ต้องไปฆ่ากบฆ่าเกลียดอะไรมาทำกินเป็นอาหารเหมือนชาวไร่ชาวนาเนี่ยคุณก็มีศีลในข้อแรกนี้อยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะหรือว่าถ้าเราดื่มน้ำจะเป็นน้ำหวานน้ำเปล่าอะไรก็ตามอยู่เป็นปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้ดื่มสุราอยู่เป็นปกตินะคุณก็มีศีลในข้อที่5อยู่แล้วแต่ในข้อที่ไม่ดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เพราะนั้นศีลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่พระเนี่ยตั้งบุฟังเข้าใจไหมศีลมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพระต้องให้ศีลแล้วถึงจะมีศีลมันไม่ใช่แล้วศีลด้วยใครก็ศีลอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละอยู่ที่ตัวเราที่มีการทําเป็นปกติอย่างนั้นอยู่แล้วหรือไม่ทีนี้ถ้าเราทําผิดมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาต้องมีผู้ที่มารับรู้ความผิดของเรานะซึ่งในทางสงฆ์ทางพระภิกษุสงฆ์เองเนี่ยสมมุติว่าถ้าทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องไปประกาศความผิดของตัวเองออกซะก่อนนะว่าโอ้ข้าพเจ้าหรือกระผมทำผิดศีลในข้อนี้ข้อนี้เอาก็ประกาศความผิดของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจให้มันทำให้ถูกต่อไปเนี่ยพระสงฆ์ก็ไม่ได้มีการรับศีลนะตำหวังพระสงฆ์ก็ไม่ได้มีการรับศีลพอรับทีแรกตอนบวชเท่านั้นเองล่ะรับนี่ก็รับตอนที่บวชเป็นสามเณรเท่านั้นด้วยแล้วก็พอมาบวชพระเนี่ยก็ถือว่ามีความเป็นอยู่ศีลสาชีพเหมือนกับภิกษุทั้งหลายละก็ทำการศึกษาในศีลข้อต่างๆไม่ได้รับศีลอีกแล้วนะในสำหรับลักษณะของพระสงฆ์เนี่ยนะแค่มีการสวดปาฏิโมกข์ทบทวนกันทุก15วันบางคนอาจจะบอกว่านั่นคือการรับศีลแต่มันก็ไม่ใช่ลักษณะการรับศีลแบบที่คารวะทำคือนั่นคือเอามาทบทวนศีลของตัวเองคือสมมติว่าเราอยู่ในประเทศที่เขาไม่มีศาสนาพุทธเลยไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยเป็นประเทศที่เกิดมาอยู่ในเกาะสักแห่งใดแห่งหนึ่งไม่เคยเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เอาพระมาทำอะไรตรงนี้เขามาถามอ๋อก็มาสอนอย่างนี้อย่างนี้เอาแล้วถ้ามีความสอนอะไรอ๋อสอนเรื่องศีลเอาศีลเป็นยังไงอ๋อศีลข้อแรกนะคือการทำให้ปกติในการที่ไม่ฆ่าอ๋อเหรอทำยังไงเนี่ยก็สอนเขาอย่างนี้แต่เขาก็อ๋องั้นฉันก็จะรับมาปฏิบัติให้เป็นประจำนะเพราะเขาทำอย่างเป็นประจำเขาก็มีศีลอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ซึ่งศีลนี่มันอยู่ที่การกระทําของเราท่านผู้ฟังมันไม่ได้อยู่ที่ปากนะคือบางคนเนี่ยรับมาก็จริงแต่พอออกจากนอกวัฒนธรรมก็ไปโยนทิ้งนะกินเหล้ากินเบียร์หากบหาเกียรติพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกพูดคําหยาบอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่รู้รับไปจะได้ประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ได้รักษาไว้ศีลเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรารับไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้รักษาเอาไว้เนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เรารักษาเอาไว้เนี่ยท่านผู้ฟังศีลเนี่ยจะรักษาเราเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเรารักษาตรงไหนรักษาตรงที่ให้ความดีของเราเนี่ยไม่ตกล่วงลงไปความดีของเราเนี่ยยังคงอยู่มีอยู่ไอ้ความดีของเราที่ยังมีอยู่คงอยู่ในเรื่องของศีลเนี่ยมันจะพัฒนาให้เกิดขึ้นแต่เป็นความสบายใจความดีใจเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้นต่อไปเป็นฐานให้ไปต่อได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติของเราท่านผู้ฟังแต่เรื่องนี้สาระสำคัญเนี่ยของเรื่องของศีลคือทำให้เป็นปกติถ้าเราผิดพลาดไปแล้วอาจจะทำคืนแก้ไขใหม่เอาก็ค่อยมาสมาทานใหม่ก็ค่อยว่ากันไปคำว่าสมาทานเนี่ยคือหมายถึงการที่จะรับมาปฏิบัติเอาซึ่งบางทีเราปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกเอ๊ตรงนี้จะทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็ไปพูดคุยสอบถามเรื่องเนี้ยกับพระเจ้าพระสงฆ์แต่ท่านเมื่อเราถามแล้วท่านอนุเคราะห์ด้วยใจงานท่านก็จะบอกให้อธิบายให้ว่าอ๋อถ้าในกรณีอย่างนี้เราควรจะทำจิตอย่างนี้เพื่อให้ศีลของเรารักษาอยู่อย่างนี้ได้เนี่ย เพื่อให้มันเป็นปกติได้อันนี้นี่คือการรับศีลสมาทานมาทำจริงๆอันนี้ถึงจะถูกต้องนั่นคือคำถามของคุณตาหนูที่ฝากส่งเป็นข้อความมาท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆหรือเรื่องราวใดๆที่จะพูดคุยกับทางรายการสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาตามที่อยู่ที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการหรือว่าไปที่เว็บไซต์ pyothama.com ก็ได้ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังย้อนหลังเสิร์ชหาข้อมูลรวมถึงการส่งคำถามติดต่อเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ pyothama.com วันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร